Szóval be kell kapni az orvosságot, be akarod kapni? Én nem is tudom, ne adjunk ki egyet. Mi hagynál ki egyet ki? Rosszul vagy, vagy mi? Szállt a gyóra. Nem tudom. Kapja az imajdot. Igen, én itt látom fel a gyomrot. De az én az én. Féne. Nem visznek el mindig elszokott kára. Elviszek, akkor ott maradsz. De ha megszokod. Be lesz pakolva a ruhái. Összepakoljuk a ruháidat, lesz. Annyi ruhát elhoztatok, hogy ötétek egy bíjat. Össze kell pakolni, és akkor nyugodtan nem kell figyelned, hogy elviszek, bent hall a szarkán. Ott maradsz, akkor majd úgy, jó? Nem megyek én be szabadkára. Mi nem megyek be szabadkára? Azért nem érdekes. Miért érdekes szabadka van meg? Látogasson el a szabadkai Strevomed Medigroup intézetbe, ahol dr. Natalia Damjanovic belgrázi belgyújás neprológus vizsgálatokat. Hívjon bennünket a 024-555-555 021, majd kivizsgált téged az. Megjegyezted a számot? 024? Nem hívjon fel. Fel. Tényleg ne hívjon fel őket fel? Ne hívj fel. Ne. Nem vagyok én annyira beteg. No. Beteg vagy nagy. Folyamatosak zirkóhajlatot ajánlatok, vadonatúján engedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Dörzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsonyára és bőséges kínálat várja őket. Most szarkon. Kendi, Paco, Gorenyen és más világmárkák lehetetlen áron. Látogasson el hozzá. Na gomba hat itt. No, rakja az orvosságot, majd kívül vagyok. De mondom, ha kell, akkor felhívjunk. Akkor majd szóval. Megdörgetünk az ablakot. Hogy kell a hitna. Nagyon az arc, nagyon daggal az arca. Daggat? Hát majd kifisálom. Nem bírod te ezt holnap, és nem, ki kell hinni a hitnát. Nem vissz vendégbe szatkára, beviszek, akkor bent maradsz szatkára. Jó ott neked. Ülsz, egy helybe ülsz. Fekszesz, és elmit tudod kelni? Felszadod kelned? Becsöttek abba a ketrezbe, látod, miben voltam a majom ketrezbe. Milyen majom ketre? Hát jó, hogy volt kerítve. Hogy be volt kerítve? Be volt csukva az ajtó itt, akkor ne menjék ki? Mit tudom én, miért tettek abba be? Milyen ketre? Nem is ketrez voltál, egy ágyon voltál rajta. Nem ágyon volt, ágy volt az, de körül volt ilyen rámával. Nem látom a rámát, hogy ott lett volna a Queen-ot. Hát akkor te nem láttad. Én még láttam. Éjszaka aludtál, akkor be voltál rámázva? Aludt az, aki a fasza. Nem értem. Éjszaka te ott volt, és akkor ráma volt rajtad, vagy mi? Nem bírtam én ott aludni, ugyan már. Ott mellettem volt egy asszony. Aha. Na is így fulladt, mint én. Azt is akkor hozták én engemet. Az nem is, hogy megmaradt, az meghalt. Honnan veszed? Hát az értelmet is, ahogy fulladt. Rátették, tudod, mint a gáz nektek. De ne hallgass meg, ha beteg vagy, akkor ki kell hívni. Akkor ez akkor bekapod, ha nem, akkor nem. Rakd bele, amit szoktál. Ezt szoktam, csak a durafin. De nem kaptam már be a gázpromót. De kaptad a gázpromót a gyomorvédődet? De igen. Ezt szoktad csak kapni, és fáj a gyomrod. Fáj a gyomrod. Most leállt a gyomrod, mert én egészen így és a félelem már tőle rendbe jött. Hányat tettél be? Egyet. Egy kell, sárga. Kap a sárgát? Igen, más nem. Nem annyi van csak már ma éjszakára. Hát tudsz reggel kőbe venni a sárgát? Nem, éjszakai reggel is. Az van kettő doboz, hogy egyik nap reggel meg este is. Na, megyek. Csak de mi van? Már le. Majd mindjárt benarulni az ajtót. Megyünk meg.